اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ امت کا درد دیکھ کر امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے. عزیز میرے بھائیو, جہاں اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے جو حکم ہمیں دیا ہے وہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن میں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا اللہ اور تمہارا نبی آپ کو جس چیز کا حکم دے دے آپ اس کو کر گزرو. اور اللہ اور اللہ کا نبی آپ کو جس چیز سے روک دے اسے رک جاؤ. اب اس کے اندر ہلا بیان کرنے کی, چیمن گوئیاں کرنے کی, اوپر نیچے کرنے کی کوئی اجازت بولو بھائی نہیں. ایک مرتبہ شریعت بن گئی, اب شریعت پر فالو کرنا پڑے گا, شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. جس طرح پچھلی قوموں پر بھی اللہ نے روزے فرض فرمائے لیکن جب گرمی کا روزہ آیا تو اپنی طرف سے ان لوگوں نے چینجنگ کر دیا کہ بھائی گرمی کے اندر روزے آئے ہیں تو ہم گرمی میں نہیں رکھیں گے, ہم تو بارش کے موسم میں رکھیں گے, ٹھنڈی کے موسم میں رکھیں گے اور 10 بڑھا دیں گے. کس کے بدلے 40 رکھنے شروع کر دیے, لیکن اللہ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. جہاں تک اللہ اور اللہ کا نبی کا حکم ہے وہاں بولو بھائی کسی کی چلتی نہیں. بس اللہ نے بتلا دیا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے آپ پر ہم نے روزے فرض فرمائے ہیں, چاہے بارش کے موسم میں آئے, چاہے سردی کے موسم میں آئے, چاہے مسلمانوں گرمی کے موسم میں آئے, روزے معاف نہیں ہیں. ہاں روزہ معاف اس وقت ہے کہ آپ سفر کے عالم میں ہو اور کہیں سفر کے اندر گزر گئے اور چلے گئے اور آپ وہاں روزہ رکھنے کی آپ کو طاقت اور ہمت نہیں ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن چھوڑنے کا ایسا نہیں کہ بعد میں نہ لوٹاؤ, آپ مقام پر آ جانے کے بعد وہ روزے کی قضا لوٹانا ضروری ہے. آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو جب آپ کو اس وقت آپ شریعت آپ کو اجازت دے گی کہ آپ روزہ چھوڑ دو, لیکن جب بیماری سے اچھے ہو جاؤ تب روزے کی قضا ادا کرو. یعنی اللہ کا جو حکم ہے اللہ نے بولو حکم کے معاملے میں کسی کو معاف نہیں کیا. یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی ہستی کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا ہے. وہ بھی آپ کو صحیح ستہ کی بالکل صحیح حدیث سے ایک حدیث بتلا کر میں اپنے باپ کو آگے لیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. جب گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, یا عائشہ آج جبرائیل آنے والے ہیں, مجھے ملنے کے لیے آنے والے ہیں, فلا ٹائم پر فلا وقت پر میری ملاقات کو حاضر ہونے والے ہیں. مائک سے نہیں, میرا گلا کھینچ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن جبرائیل امین نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر بولو حضرت جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی اللہ کے ایک نبی کو وعدہ دیا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے سردار نے اور انہوں نے وعدہ کے خلاف تو کرتے نہیں ہیں, لیکن جبرائیل امین علیہ السلام وعدے پر کیوں نہیں آئے؟ جبرائیل امین علیہ السلام وعدے پر کیوں نہیں آئے؟ حدیث صحیح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی گھر کے باہر جا رہے, اندر آ رہے, باہر جا رہے, اندر آ رہے. یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا وہ بھی تکلیف کے مارے چھوٹ گیا. کہ جبرائیل امین علیہ السلام وقت پر کیوں نہیں آئے؟ مجھے وعدہ کیا تھا, وہ وعدے پر کیوں نہیں آئے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو جبرائیل امین کو ایک کونے پر کھڑا ہوا دیکھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا, جبرائیل آپ وقت پر نہیں آئے, آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر آپ نہیں آئے. جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا, تمام فرشتوں کے سردار ہے وہ ادھر تمام نبیوں کا سردار ہے. جبرائیل امین نے کہا, اے اللہ کے حبیب, اللہ کے مزمل اور مدثر, تہا و یاسین, آقا نامدار, تاجدار مدینہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وعدے کے مطابق آپ کے پاس آ چکا تھا لیکن اللہ نے آپ کے گھر میں آنے سے روکا ہے. کس نے روکا ہے؟ بولو بھائی, یہ کوئی من دھڑک روایت نہیں ہے, کوئی من دھڑک قصہ نہیں ہے, بالکل صحیح روایت, وہ بالکل صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کے گھر میں آنے سے روکا تھا. جبرائیل میرے گھر میں آنے سے روکا تھا اللہ نے؟ جی اللہ کے رسول, آپ کے گھر میں آنے سے روکا تھا. بولے کیوں؟ کہ جو حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو چار پائے پر جو چادر بچھائی ہے وہ چادر نیچے تک زمین تک لٹک رہی ہے, اور مدینے کے جو کتے گھوم رہے ہیں گلیوں میں, یہ کتے کا ایک پلا, ایک بچہ وہ چادر کے پیچھے, بولو نا زور سے, چھپا ہوا ہے. اس لیے اللہ نے آپ کے گھر میں آنے سے روکا ہے. میں آپ کو حدیث پڑھ کے بھی دکھاؤں گا, ٹینشن نہ لو. آپ کے گھر میں آنے سے روکا ہے, اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جہاں کتا پلاؤ, جہاں تصویریں لٹکی ہو اس گھر میں, بولو بھائی, رحمت کے فرشتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا سورا. اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا پلا ہو, یا بولو جانداروں کی تصویریں یا جانور کی تصویریں لٹکائی ہو, اس گھر میں فرشتے آتے نہیں ہیں. اب تم اس کا آگے کا مسئلہ آپ خود حل کر لینا کہ آج شادی کے بعد میاں بیوی کے فوٹو سامنے لٹکائیں گے تو ہمارے گھر میں فرشتے آئیں گے. اب خود مسئلہ آپ خود حل کر لینا, میں اس پر تفصیل بات نہیں کرتا, وقت نہیں میرے پاس, مجھے اصل بات پر آنا ہے. اس لیے عزیزوں, میرے پیاروں, جب اللہ کے نبی کو جب اللہ نے حکم کے معاملے میں نہیں چھوڑا ہے, میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ تمام نبیوں کا سردار, جس کے واسطے اللہ نے زمین کو بچھایا, جس کے واسطے اللہ نے آسمان کو اٹھایا, جس کے واسطے اللہ نے سمندر کو بہایا, جس کے واسطے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا, جس کے واسطے آدم کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 124,000 انبیاء کلام علیہ السلام کو بھیجا اور آدم کو کہا, میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یہ پوری دنیا جو چمک اور ڈھمک رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں تشریف لائے اور چادر کو اٹھایا تو وہ کتے کا بچہ, کتے کا پلا بیٹھا ہوا تھا. پہلی فرصت میں کتے کے بچے کو پہلے باہر نکالا, پھر جا کر جبرائیل امین اندر تشریف. یہاں سے ایک حدیث کو آپ پکڑ لو کہ حکم کے معاملے میں ایک دلیل دی ہے میں نے, اور دینا چاہوں تو اور آپ کو جتنی دلیلیں مانگو قرآن و حدیث سے دیتا چلا جاؤں گا. لیکن عزیزوں, میں آپ کو ایگزام کے طور پر, مثال کے طور پر میں نے ایک حدیث دی ہے کہ دیکھو حکم کے معاملے میں اللہ نے اللہ کے محبوب کو معاف نہیں کیا ہے تو ہم جیسے گناہ کے پتلے گاروں کو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ اللہ کا حکم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جہاں میرا حکم میں نے بیان کیا ہے، قرآن پاک اٹھاؤ، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، من الجنتی والناس تک، جہاں اللہ نے اپنا حکم بیان فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حکم بیان کیا ہے. پورا قرآن اٹھاؤ آپ. جہاں اللہ نے اپنا حکم بیان کیا ہے، اپنے حکم کے ساتھ کس کا حکم بیان کیا ہے؟ بولو بھائی، ماں باپ کا حکم. بس مجھے یہی بات بتلانا ہے جس کی وجہ سے میں نے فاؤنڈیشن باندھا، ایک مقدمہ باندھا، کہ جب حکم کے معاملے پر اللہ نے نبیوں کو معاف نہیں کیا تو ہم کو کیسے معاف کرے گا. اور جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں مسلمانوں اللہ نے ماں باپ کا حکم بیان فرمایا ہے. یہ بڑی بڑی راتیں چل رہی ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا مہینہ، اس میں 15ویں شعبان کی رات، پھر رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں شب قدر کی رات، اور آخری عشرا تو اللہ جہنم سے چھٹکارے کا دے رہا. 10 لاکھ آدمی روزانہ اللہ پاک جہنم جس پر واجب ہو گئی ہو، اب اس کا کوئی راستہ نہیں، اللہ ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. 10 لاکھ ان مبارک راتوں میں بھی، ان مبارک دنوں میں بھی، ان مبارک مہینوں بھی ان آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرتا. کیا کرتا ہو بولو بھائی؟ اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، میں اے میرے بندو، میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا. اب اللہ آگے یہ بھی فرماتا ہے، جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو جوائنٹ کرتا ہے، وہ اپنے ذات پر ظلم کرتا ہے. اور قرآن میں اور دلیل دیتا ہوں، اللہ نے 18 نبیوں کو ایک ہی جگہ پر پکارا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، پورا ایک صفحہ ہے، میں لیزے سے پڑھوں گا 10 منٹ چلی جائے گی، مجھے آگے سمجھانا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي محسنین وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ وعیلیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلن فضلنا علی العالمین. اللہ نے ایک ہی صفحے پر 18 نبیوں کو پکارا. اور یاد رکھو، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، گناہ ہوتے نہیں ہیں نبیوں سے. اور نبی جو بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے، اللہ جو بلواتا ہے وہی بولتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں نبیوں کو کیوں پکارا؟ اللہ نے نبیوں کو پکار کر امتیوں کو بتلانا چاہا کہ دیکھو، نبیوں کا یہ عالم ہے، تو نبیوں کو میں کہاں اٹھا کے میں پھینکوں گا؟ وہ تو تم نہیں جانتے. یہ تو نبیوں کو پکار کر امتیوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ نبیوں کا یہ عالم ہے، اور میرے بندو تم شرک کرو گے تو میں تمہیں کہاں اٹھا کر پٹک دوں گا. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ورنہ یہی قرآن کو اٹھاتا میں اور اس کی تفصیل میں جاتا تو ایک گھنٹہ یہیں چلا جاتا. اب آؤ، اللہ ان مبارک راتوں میں بھی، مبارک دنوں میں بھی، مبارک مہینوں میں بھی اس آدمی کی بخشش نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو، بولو بھائی، شرک کر، جوائنٹ کرتا ہے. دوسرا کون ہے؟ شراب پینے والا، شراب پینے والا. تیسرا کون ہے؟ رشتے ناطے کو توڑنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا. ان مبارک راتوں میں اس کی بھی بخشش ہوتی. اور یہ بلا تو عام ہے، زبان ہماری شہد سے زیادہ میٹھی، اور دل دیکھے تو بولو بھائی بھیڑیے کے مانند، کب موقع ملے اس کو دس لے لے، کب موقع ملے اس کو نقصان پہنچائے، کب موقع ملے اس کو بے عزت کر دے. زبان ہماری میٹھی اور دل کے اندر کیا ہے بولو بھائی؟ دشمنیاں بھری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو عزیزو میرے پیارو، جو رشتے ناطے کو توڑنے والا ہو، جو لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، ولا فساد والعاقبۃ للمتقین، جو لڑائی جھگڑا کرنے والا، فساد کرنے والا ہو، اس کے لیے بھی اس رات میں بولو بھائی بخشش نہیں ہے. اب آؤ چوتھا، جو مجھے اصل بات بتلانی ہے وہ بتلانی ہے. چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمان اس دور میں، اس حالات میں آج ماں باپ کی نافرمانیاں عام ہو گئی ہے. اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے، صرف بچے قصوروار بولو بھائی نہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. جب ماں باپ اپنے بچوں کو پیار و محبت نہیں دیں گے تو یہ بچے متنفر بن جائیں گے، یہ آپ کے سامنے بولنے والے بن جائیں گے، زبان درازی کرنے والے بن جائیں گے. آج ہم ہمارے اولادوں پر ظلم کرتے ہیں، مار پیٹ، اور مسلمانوں اور بہت ساری ظلم کی باتیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کھول کر بتلاتا. آج سب سے زیادہ جو غلطیاں ہیں، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھائی ماں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ یہ دے گا، اولاد ماں باپ کی نافرمانیاں کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر کیا سزا ہے. لیکن کبھی یہ بیان سنا ہے کہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حقوق ہے؟ ماں باپ کا اولاد پر کیا حقوق ہے کوئی بیان کرتا ہے؟ کوئی بتا رہا ہے؟ اصل یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، وہ بچے تو بچپن میں ہیں، ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے جو تمہارے پاس عقل ہے. جو تم سمجھ سکتے ہو بچہ سمجھ نہیں سکتا. بچے کو بگاڑنے والے اور سوارنے والے بھی کون ہوتے ہیں بولو بھائی؟ ماں باپ. آج بچے متنفر بن رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، ماں باپ کو دھکا دے کر باہر نکالتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج خود ہی ماں باپ اپنے بچوں کو نافرمان بنا رہے ہیں. سب سے پہلے اس کو دین کی تعلیم دے، کو اچھی ماں دے. بچے کا سب سے پہلا حقوق کیا ہے؟ کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو سب سے پہلے اچھی ماں دے دے. ماں اچھی دے دی، اب اس کا نام اچھا رکھ لے، اب قرآن و حدیث کی تعلیم دے دے، اب تمہاری پیار و محبت آپ ان کو دے دو. 10 سال بچوں کو دے دو، شروع سال کے 10 سال بچوں کو دے دیں گے، انشاءاللہ پوری زندگی بچہ آپ کے لیے بن جائے گا. آج سب سے زیادہ افسوس اور بڑا درد و دل والی بات یہ ہے کہ آج ہم نے ہمارے اولادوں کو ٹائم نہیں دیا. ہم نے فیکٹریوں کو ٹائم دیا، ہم نے دکانوں کو ٹائم دیا، ہم نے اسمارٹ موبائل کو ٹائم دیا، سب چیزوں کو ٹائم دیا ہے، لیکن ٹائم نہ دیا تو کس کو نہ دیا بولو بھائی؟ اولاد کو ٹائم نہیں دیا. کھانے بیٹھتے تو بھی موبائل چلاتے، بیت الخلا میں جاتے تو بھی موبائل چلاتے، بیوی کے ساتھ بیٹھے، بچہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، بیوی وہاں بیٹھی ہے، لیکن اس کا ذہن واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر، فیس بک پر ہے. اب وہ محبت رہے گی بولو بھائی؟ آج خود ہم ہمارے بچوں کو متنفر کر رہے ہیں، نافرمان ہم خود بنا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کر جو نہیں مڑو پوڑو وہ نافرمان تھے گی اسے. حالانکہ سب سے پہلے سدھرنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے کہ آپ گھر میں آئے تو دیکھو وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تمہارے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے. وہ حق تو ہم بھول گئے، اب کہتے بھائی مرو حق پورا کرو، مرو حق پورا کرے. ارے بھائی تو تیرے بندوں کا، تیرے گھر والوں کا، تیرے رشتہ داروں کا، تیری ماں بہنوں کا، تیرے بچوں کا حق پورا کرے گا تو حق مانگنے کی چیز نہیں ہے، وہ حق سامنے سے بولو بھائی پورا ہو جائے گا. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے سماج میں آج ہماری اولاد کو متنفر اور نافرمان بنانے میں 99% ماں باپ کا ہاتھ ہے، ماں باپ کا ہاتھ ہے. اس لیے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بچوں کو اچھی ماں دے رہے. اچھی ماں دے، سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے بولو بھائی؟ ماں کی گود. اب ماں یہاں دودھ پلا رہی ہے اور دیکھتی ہے سینما، ماں یہاں دودھ پلا رہی ہے اور گالیاں بک رہی ہے، تو شیخ عبد القادر جیسا کیسے پیدا ہوگا، معین الدین چشتی اجمیری جیسا کیسے پیدا ہوگا؟ آج دعا کرواتے مول صاحب، دعا کرو اللہ ہمارا پرانے اللہ والوں بنا بھی دے. آپ اللہ دعا تو کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے اخلاق بھی تو ایسے ہونے چاہیے، ماں باپ کے کردار اور رویے بھی تو ایسے ہونے چاہیے کہ جیسا ماں باپ کرتے ہیں بچہ دیکھ دیکھ کر اس کی اسٹائل مارتا ہے، اس کی نقل مارتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ دیکھو بچہ کورے کاغذ کے مانند ہے، جیسا عکس پڑھنا چاہو گے، جیسا لکھنا چاہو گے لکھ سکو گے، ایک مرتبہ جو اس پر لکھ دیا اب اس کو بھسنا چاہو گے، مٹانا چاہو گے تو بولو مٹا نہیں سا. آج ہماری بیوی کو ہمارے بچوں کے سامنے ماریں گے ہم، آج ہماری بیوی کو ہم خود اس کو تکلیف دیں گے، تو بتاؤ اس بچے کے دل میں تمہاری محبت رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ سب چیزیں ہمارے اندر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ہمارے گھروں کو سدھارنے کے لیے آج ہمارے گھروں کے اندر کوئی مسلمانوں بتانے کے لیے نہیں آئے گا. یہ گھر کا معاملہ عورت کے مانند ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ. اے لوگو اے دنیا ایک ساز و سامان ہے، اس میں بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ بولو بھائی نیک، بولو نے زور سے، عورت. اس میں نیک عورت ہے. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں باپ کو مسلمانوں گھر کے اندر رویے اچھے ہونے چاہیے. آج کتنے اولاد ایسی ہے کہ باپ کو دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے. بہت کیسز میرے پاس ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب دعا کر جو میرا پوئی رہا ہو وہ نافرمان تھے گی. اب ادھر بیٹا کہتا ہے مولانا دعا کرنا یا میرا باپ تو ظالم بنا کھڑا ہوا ہے. ادھر آتا ہے باپ بچے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، بچہ آتا ہے باپ دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. گھر میں کوئی چین و سکون والی زندگی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مول صاحب کوئی تعویذ بنا کر دو ہمیں چین و سکون. نہیں، ہمارے بول اچھے بنا لو، ہماری زبان میٹھی کر لو، ہمارے رویے اچھے کر لو، ہمارے اخلاق اچھے کر لو. میرے اور آپ سے بڑھ کر پوری دنیا کی بڑی ہستی کا میں آپ کو واقعہ بتلاتا ہوں. کون ہے وہ؟ بولو بھائی میرے اور آپ کا نبی، تمام نبیوں کا سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا بتاؤں آپ کو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب گھر پر آتی تھی، یا باپ ہے اللہ کا نبی ہے، لیکن جب فاطمہ آتی تھی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے. آج کوئی اولاد کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے؟ میرے نبی کا آپ کو معمول بتا رہا ہوں، میرے نبی کی کہانی بتا رہا ہوں، میرے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لاتی تھی، تمام نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا تھا اور کھڑا ہو کر دروازے پر جاتا تھا اور اللہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور لا کر وہاں چار پائی پر بٹھاتے تھے اور بازو پر بٹھا کر کہتے تھے بیٹا کیسا ہے. اس کے سرحانے پر ہاتھ گھماتے تھے. دو بچے کی ماں ہو گئی، لیکن بولو بھائی پیار اور محبت، استقبال. بتاؤ اولاد کا دل بڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ اولاد ماں باپ پر قربان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ اولاد پھر ماں باپ کو مارے گی، ماں باپ کی بدتمیزی کرے گی، ماں باپ کو گالیاں بکے گی؟ آج سب سے پہلے ہمارے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زبان کے الفاظ بدل دیے جائیے، آج ہمارے بول میٹھے بنا دینے چاہیے، آج ہماری اولاد کو محبت دینی چاہیے. آج بیٹا کچھ کرتا ہے، تو نے کیا کیا ہے آج تک؟ تو نے میرا نام دبایا ہے، حالانکہ بیچارہ بہت اچھا کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، اچھے نمبرات لاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے تو کچھ کرتا نہیں ہے. اب وہ بچہ آگے بڑھنے کی وجہ سے بولو بھائی پیچھے آئے گا، کیونکہ اس کی حوصلہ افزائی آپ نے نہیں کی، آپ نے اس کی ہمت افزائی نہیں کی. وہ بچہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ بچہ کہاں آئے گا؟ بولو چوراہے پر بیٹھنے والا بنے گا، اسمارٹ موبائل میں پبجی گیم کھیلنے والا بنے گا، پھر ماں باپ کو قتل کرنے والا بنے گا، وہ ماں باپ کو مارنے والا بنے گا. وہ ماں باپ کی سب سے بڑے قصوروار ہے کہ ان اولادوں کو تم نے محبت کیوں نہیں دی. بڑا آج کا بیان بڑا کڑک ہے، اللہ کے واسطے معاف کرنا، لیکن حق بات بتلا رہا ہوں، سماج کی برائیاں بتلا رہا ہوں. آج ہمارے اولادوں کے ساتھ ہم اپنے رویے بدلو، آج ہمارے اولادوں کے ساتھ ہمارے بول میٹھے بنا لو. یہ بیان نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. یہ بھی حدیثیں ہیں. ماں باپ کی قدر کرو. دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے بولو بھائی؟ ماں باپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے باپ کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا. 6 سال کی عمر آؤ اللہ کے نبی کے ہی واقعات بتلا رہا ہوں. 6 سال کی عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا انتقال ہو رہا ہے, حضرت آمینہ کا انتقال ہو رہا ہے ابوا شہر میں, ایک اب جگہ ہے پہاڑی علاقہ ہے وہاں انتقال ہو رہا ہے. 6 سال کی عمر میں ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو دیکھا نہیں. اب مسلمانوں بڑے ہو رہے اب ماں کی ممتا جوش, مسلمانوں ماں کی یاد آنا, ادھر طائف والے پریشان کر رہے, ادھر مکے میں پریشان ہو رہے, ادھر دعوت دینے جا رہے وہاں کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کے نبی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں. نہ ادھر بھائی ہے نہ ادھر بولو بھائی بہن ہے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, کوئی بات سننے والا نہیں تھا. اللہ کے نبی پر کیا گزری ہوگی اس وقت؟ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے. لیکن ماں نے کہا تھا بیٹا ایک وقت آئے گا تیرا نام اللہ پوری دنیا میں روشن کر دے گا. جو کلمہ لے کر آیا ہے اللہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ طور بطور آہستہ آہستہ بڑے ہوئے. اب میں آپ کو بالکل آخر میں لے جا رہا ہوں جہاں اللہ کے نبی نے حجت الوداع فرمایا. کیا بولو بھائی؟ حجت الوداع, آخری حج, اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری حج. اس کے بعد حج نہیں کیا, اس کے بعد عمرہ نہیں کیا, اس کے بعد اللہ کے نبی اللہ کی ملاقات کو چلے گئے. آخری حجت الوداع کیا, اونٹنی پر سوار ہے اور 124,000 انبیاء صحابہ کا مجمع ہے. اللہ کے نبی آگے چل رہے, صحابہ کا مجمع پیچھے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کا تن کدھر لے لیا؟ ابوا کی طرف. صحابہ فرما رہے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ مدانی نے کہا چلو ان کے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلو, اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور مغرب کے وقت وہاں پہنچے, بیچو بیچ وہاں پہنچے. اور پہنچنے کے بعد صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ تمہیں پتا ہے یہ میری ماں کی قبر ہے, یہ میری ماں کی قبر ہے. آج کتنی اولاد یہاں بیٹھی ہوگی. میں آپ کو مسلمانوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتلا رہا ہوں, آج کتنی اولاد یہاں بیٹھی ہوگی جس کو اپنے ماں باپ کی قبر بھی یاد نہیں ہوگی, کتنے ایسی ہوگی. میرا نبی 57 سال گزر گئے. کتنے بولو بھائی؟ 57 سال گزر گئے. 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر کو چھوڑ دیا, مکے میں آ گئے. وہاں مکے والوں نے ستایا, اللہ نے کہا ہجرت کرو مدینے جاؤ. اللہ کے نبی مدینے چلے گئے, 10 سال مدینے رہے. 63 سال کی عمر میں آخری حجت الوداع کیا. حجت الوداع کے بعد اللہ کے نبی نے اونٹنی کا تن لے لیا اور صحابہ بھی پیچھے آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرے نبی کی قبر ہے, میری ماں کی قبر ہے, یہ میری ماں کی قبر ہے. آج رات میں میری ماں کے ساتھ رہوں گا, آج میں میری ماں کے ساتھ رہوں گا. آج سب یہاں پڑاؤ ڈال دو. یہ ابوا جگہ اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے, بہت شارٹ ہے. صحابہ کیسے رہے ہوں گے, کس طرح رات گزاری ہوگی اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, تمام صحابہ کو فرما دیا آج رات میں یہاں میری ماں کے پاس رہنے والا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ اپنی کمر کا ٹیک لگایا اور ٹیک لگانے کے بعد دونوں پاؤں یوں کھڑے کیے گھٹنے کو اور دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے ساتھ یوں پکڑا ہے اور یوں اپنے منہ کو ڈال دیا اور ہچکیاں مار کر رونے لگے اور اپنی ماں کو پوری زندگی کا دکھڑا سنانے لگے کہ ماں تجھے پتا ہے تو مجھے 6 سال کی عمر میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. طائف والوں نے میرے ساتھ کیا کیا, مکے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا. آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو لوگوں نے پتھر مارا ہے, بتاؤ وہ منظر کیسا ہوگا. میرے لیے کہنا آسان ہے, آپ کے لیے سننا آسان ہے. وہ تو میرے نبی کو جا کر پوچھو کہ اس وقت دل پر کیا گزری ہوگی. ماں تو ماں ہوتی ہے, بیٹا بھوکا بھوکا ادھر سے ادھر بھٹکتا ہوگا. ماں چاہے قبر میں سوئی ہوگی لیکن کہتی ہوگی اللہ میرے بیٹے کا کیا عالم ہوگا. آپ کہیں چلے جاؤ, کہیں سفر میں چلے جاؤ, ماں رات کو 1 بجے بھی فون کرے گی, بیٹا تو نے کھانا کھایا, تو سویا تھا, تیرا فون چارج کیا, تو نے پانی پیا. ماں کو فکر ہوتی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, کہ ایک بچہ اور ایک ماں تھی, اس بچے کو مچھلی کھانے کا بڑا شوق تھا, مچھلی کھانے کا بڑا شوق تھا. جب بھی وہ ماں کو کہتا کہ اماں مجھے مچھلی کھانا ہے, مجھے مچھلی کھانا ہے, ماں بازار میں جاتی اور بازار میں جا کر مچھلی کو لاتی, مچھلی کو پکا کر بچے کو سامنے رکھتی, بچہ خوش ہو جاتا اور خوش ہو کر ماں کو دعائیں دیتا تھا. وہ وقت آ گیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا, اب ایک سال گزر گیا, اب بچے کو مچھلی کھلانے والا کوئی نہیں ہے. اب رات کو سوتا ہے کہ اماں ایک سال گزر گیا, ابھی تک میں نے مچھلی نہیں کھائی ہے. آپ جب تھی, یہ اللہ سے بات چیت اپنے ماں کو یاد کرتا تھا اندھیری میں, اور کہتا کہ ماں تو ہوتی تو آج میں کہتا تو میرے لیے مچھلی پکا کر دے دیتی. ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, میں نے ابھی تک مچھلی میرے منہ میں نہیں ڈالی ہے, مجھے مچھلی کھانے کا بڑا شوق ہو رہا ہے لیکن پکا کر دینے والا کوئی نہیں ہے. ماں قبر میں سوئی ہے, رات کو خواب میں آتی ہے بڑی بہن میں, بڑی بہن کو خواب میں آتی ہے اور بڑی بہن کو کہتی ہے ماں کہ بیٹا تیرا چھوٹا بھائی ہے, تیرا جو منا ہے نا اس کو مچھلی کھانے کا بہت دل کرتا ہے, وہ رو رہا ہے, جا میرے بچے کو مچھلی کھلا دے. ماں تو یہ ہوتی ہے, ماں کی ممتا تو وہ ہوتی ہے کہ قبر میں بھی سوئے تو ہماری فکر کرے, کہیں جائے تو بھی ہماری فکر کرے, ہم کوئی بھی حالت میں ہو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور آج کیا ہو چکا ہے کہ ماں باپ کو دیکھ کر دشمنی آ جاتی ہے ہمیں, ماں باپ کو دیکھ کر غصہ آتا ہے, ماں باپ کو دیکھ کر ہمارا پارا گرم ہو جاتا ہے. عزیزو میرے پیارو, میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. یاد رکھو جہاں تک ماں باپ ناراض, ہاں ان کے حقوق وہ ادا نہ کرے وہ ان کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے. میں اپنے جوانوں کو ایک دعوت دینے کے لیے آیا ہوں, اپنے ماں باپ اب ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے خدمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ پیش آؤں گے تو مسلمانوں انہی ماں باپ کے دلوں کی دعائیں نکلے گی, ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی, آخرت بھی آباد ہو جائے گی. 57 سال گزر گئے میرے نبی کو لیکن اللہ کے نبی, بولو بھائی اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو نہیں بھولے, وہاں جا کر ہچکیاں مار کر رونے لگے اور اپنی ماں کو پورے 57 سال کے دکھڑے سنایا. بیٹا کس کو دکھڑے سناتا ہے, باپ کو نہیں سناتا, باپ سنتا بھی نہیں ہے, بیٹا دکھڑا کس کو سناتا ہے بولو بھائی, چاہے بوڑھا بھی ہو جائے لیکن دکھڑا ماں کو ہی سناتا ہے. تو عزیزو میرے پیارو ان مبارک راتوں میں بھی وقت زیادہ نہیں ورنہ میں آپ کو اور ماں باپ کے واقعات سناتا, میں آج سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کی قدر کریں گے, بولو انشاءاللہ. ہاں جو اونچ نیچ ہو گئی ہو, ہم نے کچھ ستایا ہو, اب ایک سوال آئے گا کہ مولانا میرے ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا, اب میں کیا کروں, اب ان کو کیسے راضی کروں. اس کے لیے ایک راستہ ہے, ان کے لیے ارسال ثواب کرو, جتنا ہو سکے ارسال ثواب کرو, ہو سکتا ہے اللہ ان کی روح کو تمہارے لیے کیا کر دے بولو بھائی, خوش کر دے. اور جس کے ماں باپ زندہ ہے معافی مانگ لو, قدر کر لو, یہ دولت ایسی ہے جب چلی جاتی ہے پھر واپس وہ دولت آتی اے ضیاء, تو اپنے ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر, دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ درخت کٹ جائے. یہ ماں باپ بہت بڑا درخت ہے, دعاؤں کا راستہ ہے, ہم سب اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو میرے پیارو ان مبارک راتوں میں بھی اللہ پاک ان آدمی کی بخشش نہیں کرتا جو ماں باپ کا نافرمان ہو. تو بولو انشاءاللہ جو بھی کچھ کل دل دکھایا ہو ماں باپ کو ہم راضی کر لیں گے, کروں گے کہ نہیں کروں گے بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہیے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.